عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجره إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنظرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي دا سورة يونس دي يولا سمسي بارا دا 71 نمبر آيات دي ويا يم وست دي زينا تخويب ذكر كيف أمم سابقة وباندي دری محیصه دا مگوی دیو سورت دریسی دویسی ویلیشوی دا دری محیصه دا پا دی که دری مسئلی تخویب دنیاوی نمونی پا واقعی دا نوح علیه السلام پا واقعی دا حلاکت دا فرعون پا واقعی دا قوم یونس علیه السلام دلتا تخصیص دا دی دری واقعات ولی وشو سوال دی نورم دیر انبیائی کرام تیر شوی دی تا او واقعات اولی ذکر نکلو علماء کرام ذکر کئی دادا دی وجینا چی نوح علیه السلام دادا قوم اولنی قوم دے چی غرق شوی دے پاوگو کی دادا نمخ کی بل یو قوم اغا پاوگو کی ندے غرق شوی دے وجینا دای ذکر کو دویم آغا فرعون او داغا قوم اخیرانه قوم ده که بحر قلزم کی آغا غرب شو تباشو داغه نرستا بل قوم بوتي نه ده غرش شوه ده وجنا اولنه اخيرنه ده دو قومونه ذکر کرو قوم نوح او فرعونیان او ده یونس علیه الصلاة والسلام ده قوم تخصیص زگو کو چه ده خوش نصیب خوش قسمت قوم ده چه ده ده توبه قبول شوا آغا داسی یونس علیه الصلاة والسلام دا کری نووت و قوم پویشو چه عذاب راتلو والا ده طول رووت الوست باقی بخبل ده ذکر کو تو بیویستا اللہ عذاب واپس کو واحد قوم ده چه ددن عذاب بیرت تلی خوش نصیب قوم ده ده وجینا لده دریوانو تخصیصو شو دوی مدا خبر از دکا چه ددی آیاتونو ربط دما سبق سر سده ولی دا واقعات ذکر کرو نمونی شروع کری تلون دمخی سر سده دا دا 22 نمبر آیات سر دا دی ربط دی التویلی وزنو انهم دعو اللہ مخلصین لہو الدین لئین انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین مشرکانو بویل چکل بسیلی رانا سمندر کی با روانو توفان براغی یو اللہ تبی آوازو پاخلیسو دینکم ویلات و منات و زاہو بندر و سپریده یو اللہ تاوازو کئی ویچی اللہ کمونگا تا خلاص کرو نمونگ با بیا شرک نکو چکل گیر شنو دا آواز بیکاو په چې کله مونږ د دین او زونو مونږ به موحدین شو یو الله تعالی به وازونه کو وګوره هر یو شاسوار غره نخلاصيږي ډېر پکې ډوب شي ورک شي هم دي هغه نوح علیه الصلاه والسلام قوم ته وګوره چې هغه څنګه پاوبو چې غره شو مونږ ته قتل واغه پاستر شو صرف د نوح علیه الصلاه والسلام کیشتي ولا هغه په خپل سومرګري ورسره بچ شو بدلت ويوتلو عليهم نبأ نوح تلاوت وكا فدي باندي دعا لي خبرت نوح عليه الصلاة والسلام أخبر عظيمة جغد نوح عليه الصلاة والسلام وقياوام أغتلوت كريف القمتا اذ قال لقومه كلتو لغف القمت يا قومي اذا ما قما ان كان كبر عليكم مقامي كقران لجي فتاسو باندي فاسد الزما فتوحيد باندي كقران لجي زما ودردل دل فتوحيد باندي فتاسو باندي وتذكيري بآيات الله او فندر کول تاسو تا فیاتونو د الله زما یعنی ز تاسو د کوم دعوت در کوما دا خبر د تا کوما چرش قران تکی نا دا خبر د تا کوم چې د یو الله منا غیر ما منا غیر سن شي کولم کبورا علیکم مقامی کگران نگی پتاسو باندی زما و دریدل کبورا علیکم مقامی مقامی زما مقام زما و دریدل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا مانا کری دا مقامی فیکم پتاسو کی زما وقت رول یعنی ماستاسو کی دیر مدت رکلا نه نمس وکال دعوت میوکم روایتو کی راجی نه نیم سو کالا دعوت مو دوا یا نه نیم سو کالا ټول عمر نوای ما تیر کو پتا سو کی مددن طویلا ډیر مودا وتذکیری بی آیات اللہ او فندر کول تاسو تدما فقران د الله فکتاب د الله باندې فیاتونو د الله باندې فعلى الله توكلت وما فلا باندي بر وسكريدا ما فيا ولا باندي توكل كريدا لدينا مخي ان شر جزاء مقدرك نو داسې بشي فأردتم قتلي فتازو باندې زما بیان ګران لګي او بیا تاسو اراده زما د مرکړي دا نو فعل الله توکلتو ما فیو الله بروسه کړي دام فأجمعوا امركم نو تاسو را جمع کوي فل تدبیرونا فل چلونا و شرکاءکم او غفل حصه داران ټول اتفاق وکي و شرکاءکم واستعینوا شرکاءکم غفل سازش خپل مددګاران چې تاسو خدایان دي تاسو ورته مددګاران وایي اغینا مدد واخلی اغیم راولی پا خپلم را جمع شهی نما دا مرگ بندو بسم کڑی نما تا مولد مرا کوی شرکاکم ودعو یا ودعو مقدر کا ودعو شرکاکم خپل حسداران غرعو واری نوح علیه الصلاة والسلام نحنیم سا وکال دعوتو کو خلقو با پکانو باندی وشتو آغا با خفل مسلا نفری هاو درا اما استاغون تی لگر آتا سوک تید خبر اوی کیا را نیکو منا آغا با پکانو باندی خلقو وشتو چان بیسا نگو قتل ولیو اللہ وحده اولا شریک ذاتو منای خلقو با پکانو وشتو وشتو آغا با زخمی شو پا گرم و شکو باندی بی سملاو دبرا بی پیکانی واچون آغا پا دغا وقتی هم دعوت نده پریخی پلارا بسره روانو وید اللہ بنده یو اللہ وحده لا شریک ذاتو منا ویلا سینا چی زمانا آغا ٹیم زایش اللہ بتا پوس پی ماو تا پل زان تا سوچ وکو سمرا تیم ماو تا دا اللہ دین دا ورکڑه ده او دنیا دا سمرا تیم بیا غلق زیاد شی او بیا ویارا تیم دی زیاد و آغستو نوح علیہ السلام بانی کانی پراتری پا گرم و شکو پروت ده او بیا ویاسینا اللہ با زمان دی وقت پوس بی چا غب زخمی چو بیمار بشو پا کور کی با پروتو چا با طبیبانو را نبوتلو داکتر لبا چا نبوتلو آغا زخمونه به روح شو بیا برا پاسه دو بیا به ده دعوت کار شروع کو دا مسئله ده مرگ پوری نو افریقی اخیره که دوم را کار کرده و اللہ پور و لفره ندی ربی لا تذر علی الارض من الكافری ندیارا اللہ دیوم غرق که بچیان چی ده پیدا که نا غم حرامیان دی اغم ولا تبا که دوم را خفا کرده و دلتا زکوی فعل اللہ توکلتو ما فعلا باندی بروسا کڑی دا فاجمعو امرکم تاسورا جمع کئی فل تدبیرونا فل چلونا و شرکاکم او اغا فل مددگاران حصہ داران مکیا 38 نمبر ایت کی اومیلی و دو من استطاعتم من دون اللہ سمر طاقت امین و غراولی سم لا یکن امرکم بیادی نوی فتا سبان لی سم لا یکن امرکم بیادی نوی کارستا سوالیکم فتا سبان لی غمت الفت پنا بیا دی نشی مامل استاسو پتاسو بانی غمت الفت پنا سرگند پیسن کوئی میدان تراؤ دید خزو وندی فٹ بٹو سارے ما کوئی سم قضو الی بیا پیسل واو روی ماتا ولا تنزیرون دمرات ما کوئی بڑا گرات ویچ وجن دی فٹ کار راغا خود خزمڑو کار دے پٹی خبری میدان تر اوزه اخکار را توائی چی وجن دی دم را بہادر زمانو بیاوی فیمن تولیتم کتاسو آوڑی دی مخموڑا وگر زنی فما سألتو کم مل اجرین ما ندبوختی ستاسو نمزدوری ستان از دیاری نگوارم ستان از روپی نگوارم ان اجریا ندم از دوری دما الا علی اللہ مگر فیو اللہ بانلی و امرتو او ماتا امر شبید انا کون من المسلمین چیز شما دغڑی خودن کنم نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل امرت ان اكون من المسلمین بیا رستا نه پیړی رستا وګورا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام غالبا هم یا لسم نمبر مسید نوح علیہ السلام وګورا ابراهیم بن تارخ بن ناخور بن سروج بن راو بن فل بن ارفاشت بن سام بن نوح غالبا هم نمبر راځي دا دغه پنواسیانو کې دی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام اغم دا خبره کړې سوره بقره اول سپاره اخر سر کې اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين وما هو غني خدا رب ذا تمام عالم تا بیا د ابراهيم عليه الصلاه والسلام فزر استاد هغه بچي يعقوب عليه الصلاه والسلام اغم وي فلا تموتن الا وانتم مسلمون ممر کې ګامګر چتا غړی خو دې د مسلمانی یا یوسف علی السلام اموی رب قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہ مسلمان میں وفات خام سلیمان علیہ السلام بچائی کی بلقیس اغم چې ایمان راوړی او اسلام ته ما سليمان لله رب العالمين ما اسلام راوړې دې ما غړې خدا هغه د سليمان الله تا چې رب د تمام عالم دې الله بفلم وان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا دولون میدا حدا غسته دی اخر کی خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغم دا بیان کرده دی وین صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا و انا او امرت و بذالک امرت و انا اول المسلمین زما عبادت بدنی مالی زما قربانی زما مرگ او جوان آغا خاص دا یو اللہ دا فاردی نشت دی اللہ لسو کی صدار پدی باندی او پدی ماندی ما تا امر شویدی زا اول دا غڑی خودن کن امام دنیا نا مسلمان لڑی تا باچا شوی اصلی باچای دا غنا دا باچای دی اللہ زمگا نصیب کی فَكَذَّبُوهُ نِسْبَتَ دَرُوغُ شُدَتَ فَنَجَّيْنَاهُ نُمُنْغَ خْلَاسْكُ دَلَرَا وَمَنْ مَعَهُ وَعَسُوْچِ وُدَدَ سَرَ بَجِشْتَيْكِ فِي الْفُلْكِ بَجِشْتَيْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ مُنْغَ وَغَرْزَوْ دِلَرَا خَلَائِفَ رُسْتَ فَدِكِ دُنْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ فَدِكِ زَمِرْ وَمَنْ مَعَهُ تَرَجَدِ خلائف رست پتک دل کی بزمکہ کی و اغرقنا الذین کذبوا بی آیاتنا او غرق لمنگا کسان چی نزبت درو اکڑو زمنگا یتنو تا فانظر رو برا کیف کانا قبط المنظرین سرنگشو انجان دیرون کو سم باسنا بیا منگا ولگل من بعده رست دغنا رسولا اغنوا الرسولان الى قومهم فالقومن تا فجاؤوهم نرع لدي تار لدي تا بالبينات غدلائل واضح يرات لي وقل لدي تا بدلائل واضح سرفا ما كانوا ليؤمنون نوذي وچيمان رولو بما كذبوا به آجدي ونسبت درو کڑو حتى من قبل ددين مخي كذلك دقرنگي نتبع على قلوب المعتدين مونگا مہر لگو پزڑنو دا زیادی کون کو باندی تفصیلی نمونا دا تخویب دنیای دا موسیٰ علیہ السلام او دا غد قوم دا دی آیت نبیا بیانی دا بیا سبا وی بس دی بیا وطلو والولا علیہم پدی باندی نبا انوہ اغا واقعی دا نوح علیہ السلام اذ قال لقومی کلچویل اغفر قومتا یا قومی زما قوم ان کان کبورا کگران لی علیکم مقامی پتازو باندی ودری دل زما پتوحید باندی یا وقت رول زما پتازو گی و تذکیری او فندر کول زما بی آیات اللہ فیتنو دالله باندی فعل الله توکلت کتا سو زما د مرګ را د کړي نو ما په یو الله بر وسه کړي دا فالم او امرکم تاسو را جمع کوي فل تدبیرونه او شرکاکم فل چلونا او شرکاکم او مدد غړي د خپل مدد حصدارانو نا یا رعوب علی فل حصداران ثم لا یکل امرکم بید نشی اغا کار ستاسو فیصل ستاسو علیکم پتاسو باندی غمت الفتام ثم خذو الی بی واوروی ماتا فیصل زمان بیا فیصل واوروی ماتا زمان دمرگ ولا تنزیرون دمر تمکوی انتظار مکوی مولد مرکوی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَتَاسُوا عَوْنِدَي فَمَا سَالْتُكُمْ مِنْ عَجْرِ مَا سْتَاسُنَا نَدَ غُسْتِسَ مُزْدُرِي نَجْرِيَ نَدَ مَزْدُرِي دَمَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ مَغَرْ فَيْوَ اللَّهِ وَأُمِرْتُو مَا تَأَمَرَ شَوِدِيَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جِزَ شَمَادَ مُسَلْمَانَانُنَا دَغَانَي خَوْدُمْ كُنَا فَكَذَّبُونَ دِيُو نِسْبَتْ دَرُوغُ قُدَتَا فَنَجَّيْنَاهُ نُمُنْغَ خْلَاسْ قُدَلَرَا وَمَنْ مَعَهُ وَاسُوْجِهُ دَتَ سَرَا فِي الْفُلْكِ پَكِشْتَيْكِ وَجَعَ اللَّهُمْ وَغَرْضُ وَالْمُنْغَ دِيلَرَا خَلَائِفَا وَسِدُ الْكِ پَدُنِيَاكِ پَدْمَكَكِ وَغَرَقَنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا او غر کم کلا کسان چی نسبت ده دروغ کلو زمون بایا تنو تا نو برا سرنگی شو انجام ده یرون کو سم باسنا بیا منگا ولیگل من بعدی رست دا غینا رسولن پیغمبران الى قومی فل فل قومن تا فجاؤو هم بالبیناتی نو راغلل دیتا بدل جوازی غصرا پا موجزات سرا فما کانو لیو منو نو دیو چی مانی رولیوی بی ما کذبو پس ودائی چی دیو نسبت دا درو کڑو بیهی اغا حق تا من قبلو دمک کنا کذالکا دق رنگی نتبا ولا قلوب المعتدین مونگا محلگاو پزلنو دزیتی کون کو بازنی بسم الله الرحمن الرحيم واتلو